digitális talk show mindenkinek, itt a Netidők. Ez a műsor július 14-én kerül adásba az MR2 Petőfin, amikor már két napja túl vagyunk a Netidők születésnapján. Hanyadik születésnap? 13. évét betölti a műsorunk. Viszont a mi hallgatónk, az egyik kedves hallgatónk kérdezte tőlem, hogy meg lesz a szokásos éves születésnapi találkozó a Liszt Ferenc téren. Úgyhogy én arra gondoltam, hogy itt az elején beszéljük meg ezt mit közösen, hogy megtartsuk ezt a kis találkozót, mert eddig nem merült fel közöttünk ez a téma. Hát tartsuk. András? Persze. Ja. Szerintem nem elég, úgy tudok elmenni, és akkor ti se találkozatok már létszik. Pintér Robert, ez a destruktív elem itt a társaságban? Sör van, lesz, megyek. Bármi, amit szeretnél, Laci. Én minden találkozóban benne vagyok, szerintem az élet egy nagy találkozás. Spányik Balázs is bólogat, aki egyébként a banános hajó nagy oszlopos híve és támogatója évek óta. Úgyhogy már évek óta nem sikerült olyan helyre mennünk, ahol lehetne banános hajót kapni, de ez részletkérdés. Az első évben volt csak. Jó, akkor maradjunk abban, hogy megszervezzük a 13. Netidők születésnapi összejövetelt, mégpedig a Liszt Ferenc téren. Rövidesen majd megírjuk a Netidők weboldalán ezt a hírt, hogy hogyan lehet oda eljutni, és akkor aki szeretne hozzánk csatlakozni, szeretne találkozni az asztaltársaság tagjaival, jöjjön el és találkozzon velünk. Valószínűleg nem ezen a jövő héten lesz, hanem valamikor még talán július folyamán, és akkor beszélgethetünk egyet a műsorról, a témákról, az asztaltársaság tagjairól, és mindenről, amiről a Netidők hallgatói szeretnének. Egyébként én kerestem ide a műsor elejére egy hírt, amit ilyenkor meg szoktunk beszélgetni, hogy megnyerheti a böngésző versenyt a Firefox. Hol tart most az elején? Azt mondom, hogy Tücsi, te írtad a legutóbbi, legfrissebb. Bevallom, én akkor első nap követtem, mert olyan izgalmas volt, mert szenzációsan jó oldalt csináltak hozzá, ott tényleg országokra bontva folyamatosan lehetett követni, és nagyon érdekesen alakultak ott a számok úgy direktbe. Én valamikor 10 millió után hagytam abban a nézését, de hát az már a rekord után 3 nappal volt talán. Volt egy ilyen arány, hogy 50% fölött van valamilyen célcsoportban már a Firefox felhasználók. Én úgy tudom, hogy 48%, és mégpedig abban a kategóriában, hogy egy verziót, tehát egy azonos verziót hányan használják, és abból bizony az életet. És amikor elkülönítjük az Internet Explorer 6-ost, meg 7-est, meg akárhányast, akkor ugye abból a Firefoxhoz vezet. Na, mire tippeltek meg? Előzi majd a nagy mumus Internet Explorert a Firefox? Balázs rázza a fejét. Szerinte nem, mások szerint? Előbb-utóbb megfogja. Szép lassan. Megszokásokból engednek az emberek, már csak divatból is engedni fognak. Tehát ezért volt érdekes ez a kifejezetten PR ötlet, hogy döntsük meg a rekordot, hogy 24 napot le, mert akkor sokan divatból állnak át például. És akkor rájönnek, hogy hoppá, ez lehet, hogy jobban tetszik, és maradnak ennél. Én meg voltam győződve róla egyébként, hogy ezt a hegemóniát nem lehet már behozni. Nagyon régóta így van, talán 10 éve is. Hogy a... De azért szépen lassan, folyamatosan mindig lop 1-2%-ot. Tehát nem biztos, hogy nem egy ilyen nagy látványos lavinaszerű áttörés lesz. Lehet, hogy kialakul majd egy equilibrium, ilyen egyensúlyi állapot, és nem tudom, de biztos, hogy már méltó. De az mindesetre tény, hogy az alternatív böngészők közül kiemelkedett a Firefox. Teljesen egyértelműen. Szerintem meg várjuk meg az Internet Explorer 8-ast, és azután kezdjünk el polemizálni ezen, hogy ki az első, ki a második. Akkor most a rendkedér hozzáteszem, Balázs bólogatott. Úgyhogy megvárjuk a 8-as Explorert, és akkor követjük a böngésző háború fejleményeit. Az elején a legfrissebb hírek az egész világra kiterjedő World Internet Project kutatásról és annak budapesti konferenciájáról. Aztán beszámolunk a szerzői jogvédő társaságok digitális kudarcáról. Felmentések az IP címektől a demo CD-kig. Egymással és ötleteikkel ismerkednek a Budapest New Technology Meetup résztvevői. Vendégünk lesz a szervező Marói Ákos. Spányik Balázs a kedvenc karbantartó programokból készített ma estére egy turmixot. Népszerű programok, kérdés, hogy szükség van-e rájuk. Az infószótárban megismerjük a defragból kifejezést és hátterét, majd nyári olvasmánynak javasolja Borek András a teljesen közösségi alapon készülő magazint. Végül történelmi személyiségeket élesztünk fel beszélgető robottal. Nem tudod, mit csinált Thomas Jefferson? Kérdezd meg tőle. Mindez itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. Itt van a majdnem teljes asztaltársaság a sor elején. Spányik Balázs. Szép jó estét kívánok. Itt ül mellette Bódi Zoltán, a netnyelvész. Jó estét kívánok! Aztán Borek András, a nyílt forráskódú rendszerek szakértője. Jó estét! Laufer László, az Ágensportál főszerkesztője. Jó estét! Kovács Tücsi Mihály, a Galaktika magazin tudományos szerkesztője. Ahoj, Poplecsek! És Pintér Robert, az Információs Társadalom és Trendkutatóközpont tudományos és stratégiai igazgatója. Jó szurkolást! Én vagyok a műsor ház és rendszergazdája, Szilágyi Árpád, és bemutatom vendégünket, Marói Ákost. Jó estét mindenkinek! Aki a Budapest New Technology Meetup főszervezője, és egyben kitalálója is. Nem főszervező, az egyik szervezője. Ezt a kezdeményezést hárman kezdtük el együtt igazából. Triumvirátus. Az elején, igen. Most már öten szervezzük folyamatosan, és igazából azért is szeretném kihangsúlyozni, hogy hárman kezdtük el szervezni, mert egyenként mindegyikünkben benne volt aznak az igénye, hogy próbáljunk egy hasonló kezdeményezést létrehozni, de egyikünkben sem volt annyi energia és szabadidő, hogy önmaga ezt egyedül megcsinálja, és ezért is volt fontos, hogy amikor cégtársamhoz, aki volt a másik alapító, egy harmadik barátunk csatlakozott, és gyakorlatilag így átbillentünk azon a küszöbön, ami után már az együttes erőnkkel lehetőség van megszervezni ezeket az eseményeket. A Meetup egy nagy találkozó, kicsit mondható bulinak is, hiszen találkoznak ott a fő technológusok, és megbeszélik azt, hogy milyen új ötletek merültek föl, prezentálják is az ötleteket, erről beszélgetünk nem soká, de előtte még van két hírértékű témánk. Akik az utóbbi években figyelik a műsorunkat, megszokhatták, hogy a World Internet Project kutatás kiemelt témáink közé tartozik. Folyamatosan követjük, mióta Jeffrey Cole professzor elindította a News... Hogy is van az egyetem neve, kedves Robert? UCLA. Igen, tehát a Los Angeles-i... Nem. Ez a Kaliforniában, ez a University of California, Los Angeles, ennek a rövidítése. Igen, az egyetemen elkezdte ezt a kutatást, ami az egész világra kiterjed, és az internet terjedését és különböző hatásait kutatja ez a kutatócsoport, és sor országra kiterjedően, még nem minden ország van benne, de azért bővül az országok sora, ugye? Igen, ez a lakossági internet használatot méri meg. Hát én azt hiszem, talán most már 200 országban körülbelül. Ázsiából és Európából is. Van, tehát Ázsiából is, sőt most a konferencián láttam egy lefátyolozott nénit, feltehetően az arab világból érkezett valahonnan, vagy Ázsiából. Nem sikerült vele megismerkednem. Tehát, hogy nem csak az euró-amerikai kultúrkörben terjed el a kutatási, hanem máshol is. Na, erről a World Internet Project kutatásnak a mostani állapotáról kapunk most mindjárt egy villanásnyi képet, mert hogy egyébként Budapesten rendeztétek meg az éves konferenciát. Mondom azért többes szám második személyben, hiszen az ITTK is benne van a kutatásban, ti képviselitek Magyarországot. Így van, bár nem vitatnám el az érdemét az ITAKA kutatóintézetnek, ők szervezték meg valójában. Ez minden évben máshol van, gyakorlatilag a VIP kutatóknak az éves találkozója, tavaly Ausztráliában volt, ha jól emlékszem, azelőtt talán Pekingben, és ott például megfogalmazták azt, hogy mindenhol legyen egy úgynevezett kor, vagy ilyen mag kérdőív, ami ugyanazokat a kérdéseket tartalmazza, minden országban is le is kérdezik. Ezt két vagy három éve döntötték el, és azóta nagyon sok nemzetközi adat van, amit össze lehet nézni az országok között, mert korábban erre nem volt lehetőség, más módszertannal más kérdéseket kérdeztek, még ugyanaz volt a kutatás, úgyhogy most elég sok összehasonlító adat volt ezzel kapcsolatban. Ez hogyha csak két-három éve döntötték el, hogy ugyanaz legyen a kérdés. Ez egy történelmi, mondjuk így kudarc, vagy amikor elindult a kutatás, akkor ezt nem sikerült átverni. Amikor ezt 2000-ben kitalálták, hogy 99-ben, hogy legyen, akkor igazándiból a probléma az volt, hogy nem volt mögötte finanszírozás, tehát nem kapták meg az országok azt a pénzt, ami ehhez kellett volna. A kérdévet ugyan megkapták, de mindenki saját maga próbált egy üzleti modellt megíteni, vagy az akadémiai szférán belül, vagy valami piackutató csinálja meg, kitől kapja a pénzt, mennyi pénz van, ki finanszírozza ki az adat, és lényegében nagyon kevés adathoz lehetett hozzáférni. Most, hogy van egy ilyen törzskérdőív, gyakorlatilag ugyanazokhoz adatokhoz nagyon sok országban hozzá lehet férni. Bár mondjuk Magyarország, Svédország meg Japán volt azon, nagyon sok mindenhez hozzá lehetett férni korábban is. Jól emlékszem, hogy 10 éves időtartamú ez a kutatás? Amilyen lendülettel ez most zajlik, ez szerintem folytatódni fog. Hát biztos fog folytatódni, szerintem ez a társaság nem fog szétszéledni. Hát 10 évre lőtték be, valószínűleg ez ennek a decimális dolognak köszönhető, tehát egy ilyen számmánia. De beszéljünk akkor a számokról. Tulajdonképpen amiről tudok beszélni, az 3 előadás, mert egy szekció volt, amit én elnököltem, és ebben is van annyi matéria szerintem, ami bőven izgalmas. A legelső egy német előadó, Jo Grobelnek hívják az előadót, aki az adatokat elmondta, és egy olyan dolgot mondott, ami nagyon érdekes volt számomra. A zenefogyasztást nézték meg, és azt találták, hogy ma már nem lehet megmondani a zenefogyasztás alapján, ki fiatal is, ki nem. Tehát, hogy még mondjuk 10-20 vagy 30 évvel ezelőtt, ha valaki megmondta, hogy milyen zenét hallgat, akkor nagy valószínűséggel el lehetett találni, hogy milyen életkorú, vagy gyakorlatilag a fiatalságnak az eltűnése figyelhető meg. Ha mondjuk most megkérdezném közületek, hogy ki milyen zenét hallgat, akkor mondjuk én belegondoltam, hogy hallgatok egy csomó olyan zenét, amit tínédzserek hallgatnak, hallgatok, amit idősebb korosztály hallgat. Tehát, hogy ebben tényleg lehet valami. És aztán a másik dolog, ami érdekes, amit mondott, az a média használat, szintén a fiatalokra vonatkoztatva, hogy a fiataloknak a 47%-a használ webet, 18%-a használ MP3-at, ez egy média formátumok vagy formákról fogyasztásról van szó, és csak 15%-a tévét. Németországban? Ez német fiatalokra vonatkozik, igen, és csak 15% tévét, aztán 9% könyvet, 4% rádiót, és az újság még ettől is kevesebb. Tehát ebben a sorban van most beállva gyakorlatilag a média, és hogyha ebbe belenéztek, akkor én a TV tulajdonosok helyében se örülnék nagyon, hogy a könyvet meg a rádiót sikerült lenyomni. Ehhez csak annyit teszek hozzá, hogy a tavalyi évben volt az IBM-nek egy nagy kutatása, ami ugyanezt a piacot vizsgálta meg, hogy melyik ilyen szegmensnek, média szegmensnek mekkora növekedése van ugye a reklámpiacon, és tavaly volt az az állapot tavaly év végén, amikor a média reklámpiaca az meghaladta a tévékét először, ami egy... Milyen média reklámpiaca? Az internet? Igen, tehát az internetes reklámpiac az meghaladta a tévé reklámpiacot tavaly először. Növekedési potenciálban? Növekedési potenciálban már rég lehagyta, de tavaly összegszerűleg is összegszerűleg? Összegszerűleg elért. Ez nemzetközi. Máshogy tudom, de lehet, hogy valami részszegmensben ez tényleg így van. De én tudom, hogy még a tévé aztán nagyobb, mint az igen, szóval valami fragmentumban lehet ez igaz, mert ha csak Magyarországból indulunk ki, persze nyilván nem de jellemző. De ez abszolút nem magyarországi szinten, kutatás volt. Hanem Egyesült Államok? Egyesült Államok. Aha. A másik előadónak a nevét hagyd mondjam ki, annyira jó neve van, ez Szerhó Godoy Echeberi, így hívják a chilei előadót. Megtanultam a nevét, mert ugye nekem kellett felkonferálnom. Ő is mondott egy pár adatot, én most csak egyet emelnék itt ki. Megkérdezték azt is, kicsit cinikusan fordítva dolgokon. Ugye 2000-ben azt gondoltuk, hogy az internet az milyen nagy forradalmi változást hoz, mindenkinek jobb lesz tőle az élete, stb. És most már kezdik azt gondolni, hogy itt az áttörés tulajdonképpen nagyjából elmaradt. És most már azt kérdezik az emberektől, vagy maguktól, hogy miért nem hozta azt az áttörés az internet, amit vártak tőle. És volt egy ilyen kérdésük a tavaly, hogy ha nem lenne internet, az hogyan befolyásolná az ön életét, illetve teljesítményét, és 5% azt mondta, hogy pozitívan, 55% pedig azt mondta, hogy szerinte semmi nem változna az ő teljesítményével. Ami egy elég érdekes válasz, ha belegondoltok, tehát ha majdnem a válaszolóknak a kétharmada nem különösebben érzékelni az internetnek. Vagy csak nem gondolt bele. Vagy lehet, hogy pont épp, hogy belegondolt, hogy mennyi széttöredezettség, mennyi futás, lótás, stb. Amiről már beszéltünk múltkor a Lacival, hogy egy e-mailt megírni milyen könnyű, és amikor az ember kap 30 élet, és mindegyikre válaszolni kell, az még milyen nehéz. Ez igaz, legalábbis amit a chilei előadó mond ott a hazájukban? Vagy ez igen, ez Chileben igaz, és az is lehet ez érdekes Magyarországon. Egyébként Chile a legfejlettebb dél-amerikai ország internetben, tényleg egész érdekes mutatóik vannak, vagy magas mutatóik vannak, de még ezzel is csak egy kelet-európai szintet üt meg, és ők rendszerint Magyarországon meg Csehországgal szokták magukat összevetni. Érdekes lenne mondjuk ezt Magyarországon is megnézni. És akkor a harmadik előadó a Scott Ewing nevű ausztrál Mukinak az előadása, innen több adatot is kiemelnék. Ő azt mondta, hogy a 18 és 29 éves korosztályra vonatkoztatva 57% hetente tölt le zenét az internetről, ez a széles sávú internetfelhasználók, és 61%-uk kevesebb tévét néz, mint korábban. Tehát ez azt jelenti gyakorlatilag, hogy még hogyha multitaskingot is veszik, tehát párhuzamos használatot, akkor is gyakorlatilag a televíziót felzabálja az internet. És a legutolsó, ami érdekes volt, két dolog is, megkérdezték, hogy egy 40 dolláros amerikai, vagy még ausztrál dollárról van szó, egy 40 dolláros CD-ért mennyit hajlandó fizetni, és 54% azt mondta a válaszolóknak, hogy egy fillért sem hajlandó érte fizetni. Tehát egy olyan CD, ami piacon ennyit ér, vagy DVD, ezért nem hajlandóak fizetni. Hát ugye ez egy túl impozáns hír, bár túl sokat újdonságot nem mond el, de azért a társamnak a fele, hogy ezt gondolja, azért egy furcsa arány. És még egy nagyon érdekes, hogy 27% azt mondta a válaszolóknak, hogy csak azt olvass el az interneten, ami a navigáláshoz feltétlenül szükséges. Jeffrey Cole azért... Navigáláshoz. Te gondolom a böngésző cím. Ja, értem. Ilyenek. Tehát, hogy ő nem olvas az interneten, ő csak néz. Tehát, hogy nem tudom, képeket, videótartalmat. Tehát, hogy és mégis többet foglalkozik az interneten, mint a tévével. És ez azért érdekes, mert akkor a tévé fogyaszt... YouTube-ot néz, gondolom, meg képeket nézeget, meg tudom én, megoszt tartalmat, meg lehet, hogy nem olvas, csak ír. De ez egy nagyon jelentős adatám. Hát azért hagytam a végére, mert ez nekem nagyon megcsapta a fülemet. Azért is, mert ugye azt szokták mondalgatni a kommunikáció elméletészek, hogy az internetfogyasztás az egy egészen más típusú médiafogyasztás, mert az internetfogyasztó az nem fogyasztó, hanem aktív befogadó, tesz is valamit, míg a televízió és a hagyományos elektronikus médiumok fogyasztója pedig passzív volt, mert semmit nem csinál, csak leül és hallgatja a rádiót, hogy nézi a tévét. De közben kiderül, hogy az internet is így van. Nem, ennek nem mondaná. Szerintem az, hogy nem olvas, az nem jelent, hogy passzív. Tehát éppen az, hogy aktív szörfölge, kilométereket tesz meg az egerével. Ez is sokkal többet. Távirányítót, a tévé távirányítóval Zoli, is sokkal többet kattingat, meg szörfölget, mint azt lehet képzelni, mert el is olvasod azt, és akkor leragadsz valahol tulajdonképpen, ő meg nem ragad le, hát csak megy tovább. De ez nem más az a szörfölés, mint a csatornák közötti szörfölés a távirányítóval a tévével. De mindegy. Szóval... Az is érdekes egyébként, érdekes, tehát, hogy ugye ez egy ausztrál adat, valamelyiken kutatásban említetted, hogy van olyan ország, ahol például a több oldalas cikkeket nem olvassák el, míg van olyan ország, ahol például a több oldalas internetes cikkeket meg elolvassák. Ha jól emlékszem, volt egy ugye ilyen. Lenne rá igény. Lenne rá igény. Ez az RP hozta ezt a hírt 2 vagy 3 hete. Ez érdekes volt. Az nekünk egy büszkeség, hogy Budapestre jött ez a fordulója a kutatásnak? Igen, egyértelműen elismerés a magyar csapatnak, tehát nem, azt nyugodtan mondhatom, hogy nem lenne törzskirdőív, hogyha a magyarok nem csapnak az asztalra Pekingben, és nem mondják azt, hogy a rohadt életbe ezt tessék most már megcsinálni, mert ez így nem nemzetközi kutatás, hogy nem lehet adatokat egymástól megszerezni, meg nem adják oda, meg lárnó levelezgetés, stb. És akkor ők erőltették ezt ki. Aztán persze mögé álltak egy csomóan. Úgyhogy azt gondolom, hogy igen. Tehát hogy lehetne, hogyha azt nézzük, hogy különböző kontinenseken járt, lehetett volna Európában bárhol máshol csinálni egy ilyet. Hol lesz jövőre? Azt nem tudom neked megmondani, hogy hol lesz jövőre, mert hogy mondom, nem voltam benne a szervezésben, de egész biztosan nem Magyarországon. Folytassuk Kovács Tücsi Mihállyal, aki hát ma is a kedvenc témájával foglalkozik, de most éppen nem a Big Brother-rel, hanem különböző szerzőjogvédelemmel kapcsolatos híreket hoztál nekünk. Igen, most 3 különböző országból is érkeztek igen érdekes hírek. Kezdjük ugyebár az egésznek a fellegvárával, az Egyesült Államokkal, hogy igen érdekes perben hoztak meglepő, talán nem is annyira meglepő döntést. Egy bizonyos Troy Augusto nevű újságírót beperelt a Universal Group, ugyanis a zenei társaságtól kapott promóciós CD-ket az illető úr fölrakta az eBay-re, hogy eladja őket, mert már nincsen rá szüksége. És ezen úgy teljesen felháborodott a szolgáltató, hogy közölte, hogy bírósági úton akarták kimondatni azt, hogy ezek a demo CD-k, ezek hiába adják ők oda, ez mindig is az ő tulajdonuk marad, és ezért nem lehet elajándékozni, nem lehet eladni, semmit nem lehet vele csinálni, csak a promóciós célokra felhasználni. Ezen elrágódott egy darabig a bíróság, amíg végül is nem támogatták ezt a kérvényt, és elsőbséget kapott van egy 1976-os törvény, amelyik, nem tudom most pontosan a nevét, talán így nagyjából úgy fogalmazhatnám meg az, hogy az első tulajdonos joga. Tehát, hogyha én jogtiszta módon hozzájutottam bármilyen szellemi alkotáshoz, magyarul megvásároltam, akkor ezek után... Vagy kaptam, akkor az alkotónak semmilyen beleszólása nincs abba, hogy én ezt tovább ajándékozhatom-e, vagy eladhatom-e. Ami valahol egy teljesen józan dolog, hogyha én megveszek egy könyvet, nehogy már a kiadónak vagy az írónak az engedélye kelljen ahhoz, hogy én utána eladjam egy antikváriumba, vagy stb. És érdekes mondom, ugyanezt az törvényt fogadták el itt is, hogy azzal, hogy ők kiadták ezt a promo CD-t, ezzel ők lemondtak erről a jogról, és ezzel már az Troy Augustónak ez a joga lépett életbe. De miért lett akkor a botrány belőle, hogy egy újságíró elad néhány 10 CD-t? Ez az, amit én sem értek. Tehát józan paraszt észre az ember azt mondaná, hogy ilyen csak bukni lehet a médiában, hogy nincsen ezek a nagy cégnek, az ügyvédeinek egyéb problémája már, hogy már ilyenekbe is belekössenek. Tehát valahol számomra is nonsense ez a gondolat, hogy ebben most nagyon befűröttek. Nem teljesen van egyébként így, mert hogyha belegondoltok, a szoftvervilágban is létezik az úgynevezett NFR jellegű dolog, amit a kiadót, a not for resale, nem továbbadható, amit kimondottan ebből a célból például tipikusan újságírók kapnak meg az adott szoftvergyártóktól, hogy te tudod tesztelni. Nem adhatod el nyilvánvalóan. Kereskedői forgalomban nem hozható. Igen, kereskedői forgalomban nem hozható, pontosan. Úgyhogy végülis ez egyik irányból alátámasztja ezt a dolgot, hogy miért háborodott fel a Universal ugyanakkor. De ez kereskedelemnek számít, hogy eladom valakinek, magánszemélynek? Ez kereskedelem? Hát persze. Igen, az eBay-en valószínűleg nem tehetném föl. Egy darab terméknek az eladása, az már kereskedelem? Igen, az igen. Ez konkrétan adózni is kell utána. Egy fillért nem kaphatsz utána. Viszont a másik részről pedig azt nem értem, hogyha ezt a CD-t, tehát nem megvette a jó ember, hanem ugyanígy megkapta ezettől a Universaltól, akkor itt azért ez a régi törvény, a könyvásárlásos analógia azért nem teljesen helytálló, azt gondolom. Ugyanilyen érdekes döntést hoztak most az Egyesült Királyságban is. Nem tudom, hallottatok-e már Mr. Mode Chipről? Hogyne. Ez egy úriember, aki semmi más nem csinál, mint az internetes kis áruházában a távol kereteten gyártott konzolokhoz készített mod chipeket árul, aminekvel ugyebár a konzolokat lehet módosítani, a játékokat el lehet vele menteni, legalábbis mindenki, aki ilyet vesz, az azt mondja, hogy ő azért vásárolja ilyen modchipet, hogy el tudja menteni a játékát. Mármint, hogy biztonsági másolatot tudja csinálni. Igen, a természetesen a játékok tulajdonosai meg azt mondják, hogy azért, mert hogy másolatot lehessen csinálni és adogatni a játékot. Na most ez odáig fajult ez az ügy, hogy ezt a Mr. Modchipet beperelte az egyik ilyen nagy játékgyártó, hogy ő a felelős az egészért. Viszont ez az úr, akit egyébként hivatalosan Stanley Hicksnek hívnak, ő azzal érvelt, hogy nem az tehető felelőssé, aki árusítja, hanem aki ezt rosszra használja. És a bíróság ezt a tételt mondta ki pontosan, és ugyanis érvelésként felmondta, hogy amennyiben őt ezért most megbüntetik, abban a pillanatban a Sonyt is rögtön be kéne perelni, hogy az ő gépében használják föl, tehát ugyanolyan bűnrészes abban az esetben ő is. Ez azért érdekes törvény, mert Amerikában rettegnek attól, hogy hoznak egy ilyen ítéletet. Az ügyvédek bármire képesek azért Amerikában, hogy nehogy megszülessen az első ilyen ítélet, mert abban a pillanatban az összes fegyvergyártót minden egyes gyilkosságért, amit az utcán elkövetnek, be lehet gyártani. Sőt, éles késsel lehet utána majd kapni a boltokban. Boltokban, igen, tehát pontosan ez annak az analógiája, hogy nem lehet a vasedényt se azért büntetni, mert a falusi részeg Józsi leszúrta az amálkát a lagzi után. De rossz lenne, aztán végül az összes köszörűs becsuknák a börtönbe. Hát igen, az egy életveszélyes szakma lenne. Ennél sokkal érdekesebb Németország, ahol mindkét oldalról lehet híreket hallani. Az egyik legérdekesebb fejlemény volt, hogy márciusban a zöldek törvényjavaslatot nyújtottak be arról, hogy alkotmányos jog legyen, és ezzel alkotmányos jogvédelem alá kerüljenek az adatvédelem, a személyes adatok. Bár elektronikus papíron, bármilyen formátumban, amit nagyon sokan támogatják is ezt a törvényt. Nemrégiben a Ravensburgi bíróságnál vádat emeltek egy úr ellen, aki fájlokat osztott meg illegálisan az interneten keresztül, és hát a ügyészség az úgy látta, hogy elfogadható mennyiségű bizonyíték van ellene, ezért megkérték a Deutsche Telekomot, hogy a ehhez tartozó összes IP címet adják ki. A bíróságon nem történt meg a per, ugyanis a bíróság kijelentette, hogy a legújabb hivatalos álláspont szerint, amelyet idén évelején hoztak, semmilyen távközlési adatot nem lehet nyilvánosságra hozni, illetve kikérni a bűnügyekben, kivéve csak nagyon súlyos bűnügyekben. És most ez a bíróság azt mondta ki, hogy egy ilyen fájlcserélés nem számít nagyon súlyos bűnnek, ezért a Deutsche Telekomnak nem muszáj kiadnia ezeket az adatokat. Úgyhogy jelen pillanatban ez a dolog most itt bukott meg. Ennek fényében különösen érdekes az a hír, ugye, hogy most a Google-nek meg tudom én 12 millió, vagy mit tudom milliárd. Én, vagy milliárd IP címet kellett kiadni Amerikába, hogy ki és mikor és hogyan töltött fel, meg hogyan osztott YouTube-ot meg, nézett, YouTube-ot nézett. Melyik videót kinézte meg, mikor hányszor. Igen. Vaskos borítékban fért bele a küldemény, akkor gondolom. Jaj, de jó, hát akkor mi IP címeink is ott vannak az amcsiknál. Nincsenek. Hát mi? YouTube-ot nézni nem bűn. Erre egyébként ezek meg mit nézel? Külön jogvédő szervezetek vannak az USA-ban, hogy amikor ez az újonnan alakult nemzetvédelmi hatóság, vagy nem tudom, hogy hívják ezt. Nemzetbiztonsági hivatal az Egyesült Államokban. Department of Homeland Security. Homeland Security kikér mindenféle IP címeket, hogy kitöltötte le ezt és ezt a könyvet az archive.org-ról, akkor adnak neki jogvédelmet, hogy nem kell neki kiadni, sőt, mindenféle technikai tanácsokat is adnak, hogy ne is mentse el az IP címeket, hogy ne tudja később kiadni, mert arra nem kötelezhetik, hogy elmegy, hogy logolja azt is. Egyébként érdekes, hogy egy németországi városnak, Wuppertalnak a főgyészére most nagyon harapnak a különböző ügyvédi irodák, ugyanis ő jelentette ki még szintén ebben az évben, hogy magyarosan mondva tele van már a hócipője ezekkel a fájcserülős dolgokkal, ugyanis a nyomozás és a vizsgálat költségei messze nincsenek arányba az okozott kár nagyságával, úgyhogy ezzel az ügyész szerint nem is lenne szabad foglalkozni, mert egész egyszerűen csak pénzkidobás. A kutatási és a szerző jogi híreink után következzen vendégünk Maró Jákos, aki az egyik szervezője a Budapest New Technology Meetupnak, ami hát egy rendszeres rendezvényé vált, ugyebár havonta, hát nem azzá vált, a terv is eleve ez volt, hogy a Meetupnak a mintája ez egy New York-i kezdeményezés eredetileg, ott kezdték el páran, egy pár évvel ezelőtt havonta összejönni és prezentálni egymás felé azokat az újdonságokat, érdekességeket, amelyeket fontosnak tartottak. Ez a szó jelentése is, vagy a cím jelentése is? Igen, meet up, tehát találkozni, vagy összejönni. Tehát ugye új technológiák bemutatója. Összeröffenni. Igen, és akkor ez a New York-i történet abban nőtte ki magát, hogy ők akkor meg is csináltak ehhez egy szájtot, ami segíti az e-fajta összejöveteleknek a megszervezését, és ilyen értelemben ott lehet regisztrálni, és nem csak technológiai jellegű összejöveteleket lehet ott szervezni, hanem a tarokpartitól kezdve bármit. Igazából, de hát ott különböző témakörök közé vannak sorolva ezek a rendezvények, és hát a New Technology az egyik témakör, ahol mi is regisztráltuk magunkat tavaly januárban. És mondhatnánk azt is, hogy a magyar technológusok is eléggé türelmetlenek ahhoz, hogy végigüljenek egy teljes napos konferenciát, így aztán olyan pörgőssé szerveztétek a meetupot, hogy gyakorlatilag egy óra alatt lezajlik minden egy-egy ilyen összejövetel alatt. Igen, de ez az eredeti meetup is így működik, tehát valóban 5 előadás van minden alkalommal, és 5 perce van egy-egy előadónak, hogy prezentálja azt a témát, amit ő szeretne. Ez Magyarországon elég szokatlan formátum, ezért sok... És vita van? Igen, és utána van 5 perc kérdés-felelek, tehát 10 percet kap ilyen értelemben egy előadó. Így lehet 5 perc alatt bemutatni egy új technológiát? Igen, pontosan a lényegre kell rámutasson, és nem mehet el a részletekbe, hanem fókuszáltan arról kell beszéljen, ami az eszenciája annak a témának, amivel foglalkozik. Utána bátorítani szoktuk az előadókat, hogy ne húzzák az 5 percet, hanem tényleg csak a legfontosabb dolgokról beszéljenek, és akkor a kérdés-felelekben úgyis még rákérdeznek majd tőlük olyanokra, amik esetleg kimaradtak volna. Na, illetve sokszor a megértéshez azért kell valami felvezetés, nem? Tehát, hogy egyáltalán eljutni a lényegig, nem feltétlenül van mindenki otthon mondjuk a biotechnológiában, mert tudom, hogy ilyen témák is előkerülnek. Tehát ahhoz, hogy egyáltalán értsem a lényegét, meg kell értenem előző lépcsőfokokat. Hát ne gyere oda, ha nem érted a lényegét, ennyi. De csak az eszenciát állalja, független attól, hogy értem vagy nem értem. Hát azért én úgy vagyok vele, hogy igazából az emberek, hogy is mondjam, dedukcióra képes lények, tehát azért, hogyha földobunk egy témát, a kontextust elmondod, egy perc alatt elmondod, hogy akkor itt mi a probléma, elmondod, hogy ezt hogy oldottad meg, akkor onnantól gyakorlatilag azt a lépést, amit te hozzátettél ez a folyamathoz, azt, hogy nagyjából érteni fogják az emberek, még akkor is, hogyha nem lesznek teljesen a részletekkel tisztában. De a nagy előnye a rendezvénynek az, hogy az 5 előadás és kérdés-felelek rész után ott invitáljuk az embereket, hogy maradjanak ott, és beszélgessenek utána még, és ott akkor van arra lehetőség, hogy oda menni az előadóhoz, és megkérdezni tőle és a társaságában, hogy na de hát akkor ez hogy is van. Hogyha értesz a témához, akkor azért, hanem akkor meg azért. Milyen témák kerülnek elő? Mit hirtelennyiben a netidőben biztos arra gondolunk, hogy szoftverrel kapcsolatos, vagy számítógéppel, internettel kapcsolatos technológiák? Igen, ez dominál, tehát itt a New Technology azért IT technology leginkább. Valóban néha kitekintünk más területekre is, de az előadások túlnyomó többsége az IT jellegű. Mondaná nekünk egy-két konkrét ötletet, ami felmerült mondjuk a legutóbbi ilyen meetupon? Hát a legutóbbi előadások közül az egyik, az a Chemistry Logic nevű cégtől jött egy ember előadni, aki a 128 vagy annál több magos custom program, de a CPU-król beszélt. Ugye hát most divat az asztali gépekből kettő, mert négy mag is van benne, hát ők kicsit erősebben tolták. Volt egy előadás a Team Gravity-től, akik a Netflix Challenge-en voltak már első helyen is, és most is az első ötben vannak benne a húzamosabb ideig. Ott ugye ajánlásokat kell, tehát film ajánlásokat kell prediktálni egy érdekes algoritmus segítségével. Volt egy előadás a Mutasd Be című szájtról, ahol úgy lehet, önmagadról nem írhat semmit, hanem a többiek mutatnak be, vagy neked, vagy téged. Volt egy előadás a Sziget.fm nevű, ha egyébként a Netflixes témához kicsit hasonló dologról, ahol a Szigeten való koncertajánlásokat próbál neked a rendszer generálni, hogy melyik koncert fog neked valószínűleg tetszeni. Hát körülbelül, illetve volt még egy a gozi.hu nevű nagyon érdekes előre editált és könnyen fontos tartalmakat, linkeket megtalálni lehetővé tevő szájtról. Azon gondolkodom egyfolytában, hogy nektek a szervezőknek miért jó, hogy egy ilyen rendszeres rendezvényt összehozatok, mert mondjuk könnyű elképzelni, hogy egy technológiai cég számára rettenetes jó lehetőség arra, hogy halásszanak különböző ötletek, sőt szakember jelöltek között. De nektek miért jó, hogy ezt összehozzátok? Azért, mert amikor, tehát az indítatásunk is ez volt az elején, hogy a magyar szcénában azt láttuk, hogy ha vannak is olyan események, amelyek megpróbálnak a magyar IT-szektorban mozgó cégeket összehozni, ahogy mondod, egy egynapos konferenciára, vagy bármilyen párbeszédet kialakítani, ezek elsősorban management, marketing szintű megközelítések voltak. Tehát összejött a nagy cégeknek, odajöttek a nyakkendős menedzserei, és akkor ott elbeszélgettek olyan fogalmakra, hogy egyáltalán nem értettek hozzá, csak úgy olvasták a saját brosúráikban, és akkor utána sok pogácsát ettek, hazamentek, és semmi nem történt. És ez ugye elég unalmas, és azért kezdtünk el szervezni egy olyat, ahol a szakemberek jönnek el, és ahelyett, hogy most akkor nem mondhatunk el semmit, mert óriási ipari titkokat őrzünk, ahelyett inkább elmondják, hogy mivel foglalkozunk, milyen problémákba ütköztünk, hogy oldottuk meg ezeket, mik azok az ötletek, amiket próbál megvalósítani. És értem, hogy valóban a szakemberek között egy párbeszédet létrehozni, hogy mindenki azért tudja, hogy ki mivel foglalkozik. Ez már egy kicsit válasz arra a kérdésre is, hogy vajon miért mondják el az ötleteket ezek a technológusok? Ugye ezt már lehet tudni a meetupról, hogy a Creative Commons alatt teszitek elérhetővé egyébként a konferencia anyagait, mert úgy csak így lehet egyébként nevezni. Úgyhogy ezt vállalják. Igen, tehát az történik valóban, hogy minden előadása anyaga, videóanyaga is, illetve maguk a szlájdok is fönn vannak Creative Commons licensze online. Egyetlen egy előadónk volt, akinek ezzel problémája volt a legelső meetupon. Csak egy mondatban elmondanád? Ennek a licensznek a lényegét? Tehát olyan licenszel tesszük föl, aminek segítségével nem kereskedelmi célra és módosítás nélkül újra fel lehet használni, vagy be lehet mutatni, vagy át lehet adni másnak ezeket a felvételeket, vagy magukat a szlájdokat is, és ilyen értelemben... A szerző megjelölésével. A szerző megjelölésével. Itt fontosan tartottuk, hogy mi a nem módosítható változatot, tehát kivágni nem lehet az előadásban, hanem az egész előadást kell megmutatni. A viveseknek volt egyedül ezzel problémájuk, ilyen titkolózós banda, de hát és mit van mit tenni. Viszont azért még továbbra is kérdés, tehát hogy ezek szerint azokat a nagy ötleteket, amikből nagyon, nagyon nagy vagy nagyon erős vállalkozást lehet csinálni, azokat biztos nem fogják elmondani. Hát itt a technology meetupon. Mindenkinek megvan a lehetőség, hogy mérlegelje, hogy a projektjének milyen fázisában prezentálja a projektjét. Van, akinek a ötlete van, de igazából keres hozzá megvalósítókat, akkor ő nagyon korán valószínűleg el fog jönni, és elmondja, hogy mi az ötlete. Van, aki erősen meg tudja csinálni, akkor ő valószínűleg, amikor már nyilvánosságra tudja hozni. Nem egy olyan meetup volt, ahol ott mutatták, vagy ott hozták nyilvánosságra magát a szolgáltatást a meetupon először. De hozzátenném, hogy az én meglátásom ebben a témában, hogy az innováció az nem az ötletem múlik. elsősorban. Tehát szeretjük ezt hinni, hogy itt a láng elme a legfontosabb, de nem. Tehát egyre kevésbé. Soha nem is volt. Igazából, ha körbenézel, megnézel felméréseket, amik erről szólnak, hogy az innovációhoz mi kell, akkor a cégeknek, a technológiai vezetőinek a kb. 17%-a mondja csak azt, hogy az ötlet hiány az, ami gátolja az ő innovatív tevékenységet. És nem, tehát kicsit félve állunk hozzá, hogy jó, az én ötletem, nehogy másnak is eszébe jusson, és aztán ennek az egész titkolózásnak az lesz a vége, hogy aztán szomorú szívvel látjuk azt, hogy más valaki sokkal jobban megcsinálta, amit mi nem mertünk egyszerűen csak előállni vele, és ezért nem tudtunk csapatot építeni ahhoz az ötlethez, hogy meg is valósuljon. Csak arra gondoltam, hogy ugye itt azért valamennyire finoman céloztál ugye a szabadalom, tehát mennyire védhető egy dolog, de hogyha te kijössz nyilvánosan már egy ötlettel, akkor ugye azt más már nem tudja levédeni, mert ugye neked elsőbséged van, tehát te már prezentáltad, tehát más már nem tudja azt levédeni, hogyha te föltalálod a, tudom én, gömcsuklós félhomály tized előtt, és bemutatod a meetupon, akkor Kovács Lajos nem jöhet elő azzal akár két nap múlva, hogy ő levédeti a gömcsuklós félhomály tized előtt, hiszen azt már te már bemutattad. Kovács Lajos gond nélkül megcsinálja ezt, nem? Nem fogja tudni megcsinálni, mert... Nem, legyártatja, elkezdi eladni nem, ezt. De valószínű, hogy Kovács Lajos nem kapja meg rá a szabadalmat. Nem kapja meg rá a szabadalmat, védettséget nem élvez, de semmiféle előnye nincs. Neked, mint fejlesztőnek, vagy mint ötletgazdának valószínű, hogy sokkal mélyebb rálátásod van a dologra. Ez persze nem jelenti azt, hogy nem biztos, hogy valaki nem áll elő egy fejlettebb verzióval, de hiszen ez fogja előre vinni a világot. Erről szól egyébként az innováció, hogy én kitalálok valamit, majd valakinek lehet, hogy eszébe jut valami arról a dologról, megcsinálja még jobban, kicsit más, hogy ez fogja előre hajtani a világot. Nem az, hogy most én szabadalmaztatok mindent, ülök a langyosba 10 akárhány évig, ameddig a védettségem tart, abból nem lesz fejlődés. Azt szeretném kérdezni, hogy olyan előfordult már, hogy valakit valakivel összehoztatok, tehát ilyen seed money-val, tehát aki befektető keres jó ötletet, vagy ötlet keres jó pénzt, vagy hasonlók, ha jól tudom, akkor Esther Dyson szokott járni ezekre, vagy volt már, hogy volt ezen a meeting. Hát, Esther Dyson érdekes módon a meetup.com, tehát a New Yorki fiúk cégének a board member-je, vagy boardjának a tagja. És igen, valóban az első éves évfordulónkon épp itt járt Pesten, és akkor előadott nálunk is. Tehát sok ilyen megkeresés van. Amit én látok, inkább a technológusok közötti kollaboráció az, ami jellemző a meetup eredményeképpen. Tehát olyan ritkán van. Kialakul a személyes kapcsolat, és akkor onnantól kezdve együttműködnek. Igen, vagy olyan, hogy valakinek kellenek megvalósításához, kellenek még csapatok, vagy kellenek emberek, és akkor ott kialakul egy kapcsolat. Befektetői részről nem nagyon tudok, hogy ilyen lett volna igazából. Tehát a pénzbevonás az nehéz. De hát Magyarországon tudjuk, hogy ez eleve nem egy könnyű történet. Én még annyit szeretnék hozzáfűzni a meetuphoz, hogy a legutolsó meetupon én is részt vettem, és az volt a fantasztikus, én egy gyakorlott konferencia turista vagyok, tehát azért évente ilyen 5-6 helyre azért állj. Szerintem van 10-12 is az. Megpróbálok eljutni, és ezek ugye mindig ilyen nagyon hűvös, ilyen távolságtartó, bizonyítsuk be a többieknek, hogy mi milyen okosak vagyunk, és mutassuk meg, hogy megtámadhatatlan az, amit mi csináltunk. Típusú. Pszichológikus konferenciákon szokott lenni, nem? Olyanokra nem járok. Én média konferenciákon én ezt látom valóban, hogy nem arról szól valójában, ami a tényszerűen a témája annak a prezentációnak, hanem egyáltalán a szereplés az, hogy megmutassuk magunkat. Tudományos életnek ez egy fontos része, tehát hogy ez, én nem mondom azt, hogy ennek nincsen jogosultsága, viszont egy ilyen meetupon annyira egy ilyen baráti közvetlen hangulat alakul ki pillanatok alatt, vagy gondolom már az elejétől fogva ilyen, hogy egyszerűen közel kerülnek egymáshoz ezek az emberek. Tehát így nincs az a távolság, nem kérdezem meg inkább, mert lehet, hogy azt gondolják, hogy hülyeség. Tehát nincs ilyen érzés az embernek, hanem így mindenki beleszól, és valahogyan tényleg egy ilyen közösség formáló valami. De akkor ez egy farmeres, pólós összejövetel, nem? Leginkább, hát mindenki tudja, hogy este 7-kor van, tehát munkából ahogy jön, hát van, aki az öltönyke, általában nem. Ugye hát próbáljuk még katalizálni ezt a dolgot mindenfajta vicces felvetésekkel, amiket az előadások után. Tehát mondjuk a legutóbbin, hogyha ott voltál, ugye ott a szauna minőségű meleg az előadó térben is az emberek összeolvadását segítette elő, de utána például a Bluminak a vadonatúj rock bandszettjével lehetett a műdobolást, a műgitározást és a műéneklést gyakorolni. csinálni egy projektor előtt és hangfalaknál. Tehát azért mindig próbálunk ilyen vicces dolgokat is bevinni, hogy akkor az emberek ott maradjanak, és ne csak a beszélgetés, vagy szóval a beszélgetés az a minél szabadabb körökben forró. Kicsit úgy tűnik egyébként, hogy ez a hangulat, meg ez a közeg hozzátartozik az innovációhoz, vagy legalábbis ez a internetes, számítógépes innovációhoz, mert a garázs cégek is így indultak annak idején, pizzát tettek, kólát ittak literszámra, tehát valahogy ez így, mintha katalizálna ezt a világot. Hát reméljük, hogy így van. Nyilván a Micimackó gondolja, az ritkán szokott sikerülni, tehát inkább érdemes valami fajta, nem tudom, levezető tevékenységet folytatni. Mikor lesz a következő összejöveteletek? Minden hónap első szerdáján van meetup, úgyhogy a következő is akkor a augusztus első szerdáján lesz. Reméljük, hogy nem kell nyári szünetet tartsunk. Úgyhogy várjuk. Hogy lehet bejelentkezni az ötlettel? Hogyha valaki előadást szeretne tartani, vagy tud olyat, aki szerinte jó előadást tartana, beárulná egy barátját, akkor nézzen meg minket a blog meetup.hu például, vagy simán írja be egy meetup.hu, és akkor átvezet minket a hivatalos meetup oldalunkra, és ott tud üzenetet küldeni nekünk szervezőknek. És akkor ott ír egy e-mailt, és akkor felveszünk a megfelelő előadóval a kapcsolatot. Köszönjük szépen! Régebben volt úgy, hogy Spányik Balázs szoftver salátát hozott nekünk, de ezúttal összeturmixolt 5 karbantartó programot, és ezzel szolgál nekünk itt a PC Tip rovatban. Hogy kezdjem el onnan a történetet, hogy van ez a kedvenc weboldal, amit mostanában nagyon szeretek nézni, ez a bizonyos Lifehacker, www.lifehacker.com. Ami, ez életfeltörése? Élethacker. Igen, nagyon-nagyon érdekes weboldal, mert rengeteg féle témában gyűjtenek össze benne dolgokat, kezdve az életvezetési tanácsoktól egészen a különböző szoftver ötletökig, és szoktak ilyeneket csinálni, hogy akkor hogy keresnek mondjuk egy szoftver kategóriát, és azt mondják, hogy na, akkor mondjátok meg, hogy ebben a kategóriában szerintetek mi a legjobb program. És ezúttal is ez történt, hogy bedobták a közösbe a weboldalt olvasók és aktívan hozzászólók körébe, hogy mondjanak olyan szoftvereket, amelyek a Windows karbantartásával kapcsolatosak. Majd miután ez a kör lefutott, és érkezett nem tudom 1600 hozzászólás, hogy ki melyiket szereti meg, és mit gondol melyikről, hogy melyik lehet jó erre, tehát kandidálták tulajdonképpen az egyes programokat, utána ők ezt leszűrték, és valamilyen úton módon kihozták a top 5-öt, tehát a top listát, és nagyon érdekes lett a végeredmény, elmesélve melyik az az 5 program, ami ennek a dolognak az élén végzett. Az első az úgynevezett Crap Cleaner, vagy CC Cleaner, hogy sokan használják ezt a nevet is, amely tulajdonképpen arra jó, hogyha számítógépeden ugye összegyűlik egy csomó olyan állomány, amire nincsen szükséged, átmeneti állományok, különböző gyorsítótárakban levő dolgok, illetve a programnak az egyik nagy erőssége az, hogy át tudja nézni a rendszerleíró adatbázis, és onnan is ki tudja ganajozni azért az ott fölgyűlt ilyen olyan kulcsokat, amelyekre már nincsen semmi szükség. Úgyhogy ő végzett az élen tulajdonképpen. A második az a Revo Uninstaller volt, ami egy szintén zseniális, mind a kettő egyébként ingyenes eddig, ez nagyon fontos. Egy zseniális alkalmazás abból a szempontból, hogy a Windowsnak az egyik leggyengébb pontja az, hogy feltelepítek valamit, utána eltávolítok valamit, és nem ugyanazt az állapotot kapom vissza, mint a feltelepítés előtt, mert egy csomó szemét ott marad minden. És egyre inkább zombivá válik az így a Windows. És tipikusan pont a rendszer leírodat bázisban. A Revo Uninstaller az azt csinálja, hogy ő elindítja a programnak a saját eltávolító rutinját, majd utána átvámozza magát az egész rendszer, és megpróbálja megkeresni ezeket az otthagyott nyomokat, amelyek a program eltávolítója után fönnmaradnak a rendszerben, és ezeket is eltávolítja, úgyhogy egy sokkal jobb hatásfokú eltávolítás. Nem tökéletes, de már egy sokkal jobb hatásfokú eltávolítást lehet így elérni. Ha a második helyre került, akkor ez biztos jól működik ezek szerint. Igen, egyébként ezt én is kipróbáltam annak idején a PC-nek a segélyvonal és nagy népszerűségnek örvendett, úgyhogy ennél fogva tényleg én is találkoztam vele, és használtam már éles helyzetben, tehát olyan helyen, ahol mindent összeállítok egy szerencsétlen gépen, amiben életet akartunk lehelni, és akkor ezzel a programmal próbáltuk meg tényleg úgy eltávolítani a dolgokat, hogy ott levegőhöz az a gép, mert ott nagyon... Sikerült? Igen, tényleg egész jó hatásfokkal lehetett használni. Na ezután eddig teljesen jó, tehát mind a két programra azt mondom, hogy igen, megérdemli a helyét, hogy ebben a listában legyen, és akkor itt beütött a krak legalábbis nálam, ugyanis jött két olyan program, ami defrag, tehát töredezettségmentesítő, merevlemez töredezettségmentesítő, ami egy nagyon érdekes téma, ugyanis én például a saját számítógépen otthon eszembe nem jutna töredezettségmentesítőt futtatni. Volt egy olyan időszak, 90-es években, amikor a töredezettség mentesítés az mondjuk így, hogy egy nagyon jó kis divatos téma volt, tehát tipikusan jó kis kereskedelmi szoftverek, például Norton Utilities tudott ugye a Speedis című programban a töredezettség mentesíteni. Leültünk, és akkor néztük, ahogy a kis kockák rohangáltak a képernyőn, sötét kékből világos kék lett, összesötét kék fölment a táblázatnak az legelejére, és akkor boldogok voltunk, ugye ugye átrendeződött a merevlemezünk tartalma. De akkoriban még tényleg gyorsult is egy kicsit a számítógép tőle. Szerintem lehet, még az is elképzelhető, hogy ma is gyorsul. Tehát tekintve, hogy ma már olyan irgalmatlan mennyiség az, amit tudunk tárolni, tehát a maga a tároló kapacitás de úgy pont megnő. Pont ez, hát több száz gigabájtos merevlemezek vannak, hát mire ezen végigfut egy ilyen szerencsétlen, hát... A kérdés úgy merül, hogy egyáltalán végig kell-e, hogy fusson. Most gondolj bele, hogy csinálsz egy 50 gigabájtos partíciót, azt mennyi ideig tudod úgy pakolni, hogy először szembe kerülj azzal a szituáció, hogy elkezdenek az állományait töredezni. Ugye a töredezettség az arról szól, hogy már nem tudsz egy állományt úgy kiírni egy partícióra, hogy ez egybe maradjon, hanem a különböző kis szétszórt üres helyekre, mint egy ilyen ementális sajtba, a lukakba tömködi bele az állománynak bizonyos részét, és akkor utána, amikor ezt megpróbálja visszaolvasni majd később a merevlemez, akkor a fejét így össze-vissza rohangáltatnia kell a lemez tetején, hogy megtalálja az állománynak különböző darabjait, és ez lassítja tulajdonképpen a merev lemez elérést. Én meg voltam döbbenve, tehát, hogy ez a maga a töredezettség mentesítés, vagy a defragolás az ennyire népszerű manapság, hogy rögtön két terméket is ajánlottak ebbe a listába, és ráadásul van egy harmadik, amit nemrég olvastam, szintén ugyanezen a weboldalon, amely egy teljesen új, szintén ingyenesen elérhető, ami abban különbözik tulajdonképpen a mostaniaktól, hogy most volt egy olyan irányzata a defrag programok között, hogy egyre kevesebb információt, hogy a Windowsnak a beépített defragolója, az csak egy ilyen csíkot húz, hogy ennyi, kész, vége van. És ott ülsz egy napig, és nézed, hogy a csík megy balról jobbra. Hát lehet kapcsolni egyébként, tegyük hozzá. Tehát lehet a térképes üzemmódot is meg lehet jeleníteni vele. A régiekben még igen, a Vistában már ott már semmi nincsen. Lebuktam, hogy ezt nem használom. Igen, de ez meg kirajzolja neked a merevlem ezt egy ilyen szép kör alakú bígyóba, és így körbe így sugárja, mert minden van rajta, hogy itt ott rakosgatja az adatokat, hogy nagyon jó pofán néz ki. És akkor mondom az ötödiket, ja, még az elmondom a programoknak a nevét is, jó, az egyik az Auslogic Disk Defrag volt, a másik pedig a JK Defrag, GK Defrag, nem tudom, egyikkel sem találkoztam így szemtől szembe, tehát nem használtam őket. Egyébként is érdemes tudni, hogy a Vistának a saját töredezettségmentesítője be van kapcsolva, alapértelmezés szerint. Tehát ez folyamatosan piszkálja a merevlemez többek között, ezért is lassú szerintem a Vista. Csak az utolsó pedig a Spybot Search and Destroy, ami pedig egy nagyon népszerű kémelhálózító program, szintén teljesen jogos szerintem az első ötbe való bekerülése. Nagyon hasznos, hogyha valaki nem akar igazából pénzt áldozni arra, hogy megvegye valamelyik ilyen robosztusabb, professzionálisabb kémelhárítót, akkor a Spybot egy nagyon jó termék lehet ennek a helyettesítésére. A töredezettség mentesítést emlegette az előbb Balázs jócskán, két programnál is, megmondta a defragmentálást, és még mit is említettél? Defrag. Defrag. Szépen röviden, hogy defrag. Nekem ebből az jön le, hogy a nyelvhasználatban előbb vagy utóbb a racionalitás és a praktikum, tehát a nyelvi ökonómia, hogy ezt mi szoktuk nevezni, az mindig utat talál magának. Mert ki az, aki a lemeztöredezettség kötőjelmentesítés kifejezést szereti használni írásban vagy szóban? Kérdezi Bódi Zoltán a netnyelvész, mert az infoszótárban a defragol szó kifejezés kerül be. Igen, hiszen ugye nézzük az eredetit, ugye a magyarított formája ennek a lemeztöredezettség mentesítésnek, hát az ugye ez, és hát ez a szóban is rendkívül nehézkes, de nézzük az írás módját. Ugye ez a tipikus 6-3-as szabály, mi ezt csak így becézzük, tehát 3, vagyis 3 szoros az tagú az összetétel, lemez, töredezettség és mentesítés, nem 2 tagú, hanem 3 tagú, tehát az összetétel. Itt már számolni kell a szótagokat, 6 szótagnál több, egyértelmű. Vagyis akkor kötőjellel kell írni. Akkor gondolkodni kell, hogy a kötőjelet hova kell kitenni, nyilván itt az utolsó tag elé, tehát a mentesítés elé tesz, vagy mentesítő elé tesszük ki. De most nagyon kevés ember van egyébként, aki magyar ember, aki bármilyen iskolai fokot elvégzett, akinek illene ezt tudni, aki ezt tényleg tudja is, és használja is ezt a szabályt úgy magától. Egyébként figyeltem Balázst, ő nem mondta a lemez szót, ő csak úgy mondta, hogy töredezettségmentesítő. Ez már megint egy lépés a nyelvi ökonómia, tehát az észszerűség felé, a gazdaságosság felé. Minek mondjuk hát azt a lemezt elé, hiszen mi a fenét töredezettségmentesítenénk a gépünkön, ha nem a lemezt. Hol vannak az állományok? Igen, de az már fölösleges. Technokollal, igen, igen. És az egészben mi a legérdekesebb? Ja, persze, beszéljünk akkor a szóbeliségéről is ennek a szerencsétlen kifejezésnek. Nem lehet belőle igét csinálni. Tehát lemeztöredezettségmentesít. Hát ez annyira abnormálisan hangzik, hogy ezt így meg is csillagoznám előtte. Ilyet nem mond senki. Lemeztöredezettségmentesíthetetlenség. Igen, persze. Tehát grammatikailag teljesen rendben van. Jelentéstanilag is átlátható a dolog, de a pragmatikája, tehát a használata az nulla fokon van. Tehát ez teljesen használhatatlan. A józan paraszti ész hiányzik meg. Így van. És a józan paraszti ész ebben az esetben hogy működik? Úgy működik, hogy, és Balázs, erre abszolút most hallottuk a példát is, hogy a defragmentálás ugye az eredeti formája ennek a kifejezésnek. Ez annyira nem idegen, ez a szó fragmentum a magyar nyelvben, magyar nyelv használatban, hogy ezt műveltebb emberek ne tudnák, hogy mit jelent. Ugye a fragmentum, hát az ugye szakasz, darab, részlet. Hát, hogy legalábbis azok jelent. A PC megszállottak, akik egyébként tényleg töredezettségmentesítenek a gépen, azok számára nem ismeretlen a fragmentálás. Nem, mert a fragmentum az abszolút ismerős, nem csak a PC világban, az rengeteg helyen. Nem tudom, hogy hányan fragmentum töredék, bármilyen esetben. Tehát egy szöveg, egy töredék szöveg, ahol nincs meg az eleje. Fragmentálás teljesen ipariban használt kifejezés, valamilyen nagyobb, tehát például a túrót, hogy amikor sajtgyártás van, fragmentálni kell, hogy válogát. Töredezettségmentesítés. Na mindegy, szóval az eredeti alakja, amit magyarítottak a lemeztöredezettség kötője mentesítőre, az a defragmentáló, vagy defragmentálás. Ez tökéletesen működik névszóként is, meg igeként is, és hogy működik még jobban? Úgy, hogy belép a laza technológiai slang tulajdonképpen, és mit csinál? Azt csinálja, hogy elvonja a képzőt, az utótagot a szó alak végéről, és azt mondja, hogy defrag. És a defrag alakból csinál igét. Ez egyébként egyáltalán nem ismeretlen a magyar nyelvben. És így lesz defragol. Így lesz defragol, igen. Rövid géve, vagy hosszú géve, Balázs? Szerintem röviddel. Egyértelműen röviddel, defrag, igen, igen. Ez egyáltalán nem ismeretlen a magyar nyelvben, mert a 19. században lezajlott nyelvújításnak, a klasszikus nyelvújításnak a tipikus eljárása volt ez, hogy úgy képeztek új szóalakokat, hogy egy régi formának elvonták a végét, és abból csináltak egy újat, egy másik képzővet. Tehát ennek megvan a hagyománya is, érthető is, logikus is, és ráadásul az eredeti, tehát a másik forma az nehézkezés, alig használható. Borek András ezúttal se nem szoftvert, se nem hardvert ajánl, de mégis marad a nyílt forráskódú világnál. Könnyed nyári olvasmányt ajánl a hallgatóknak. Hát könnyed nyári olvasmány gyakorlatilag pár száz oldalon, legalábbis több nyári estére. Hogyha valaki nem olvasta, úgyhogy tényleg lesz mit olvasni. Ugyanis ráakadtam, nem tudom, hogy eddig miért nem találtam rá erre, talán béna a marketingje, vagy nem tudom, de egyébként nagyon jó kis kiadvány. Van egy olyan periódika, az a neve neki, hogy Full Circle Magazine, és ami gyakorlatilag... Az egész egy nagy kör. Igen, ami gyakorlatilag az Ubuntu köré épülő közösségnek a magazinja, gyakorlatilag, hogyha azt nézzük, ha szigorúan nézzük. Az Ubuntu ugye csak az egészen gyengék kedvéért, ez egy Linux változat. Így van, egy Linux disztribúció. És hát ők gyakorlatilag a disztribúciót használó emberek találták ki, hogy akkor legyen már egy magazin, de ezt nem az Ubuntu, mint hivatalos, ugye a Canonical, aki az Ubuntu mögött áll, nem mint hivatalos cég adja ki ezt, hanem bizony az emberek saját maguktól összeállítottak kis szerkesztőséget, szerkesztési elveket, ezeket megosztották egy wikin, tehát teljesen közösségi alapon, és nekiálltak egy újságot, egy periódikát létrehozni, aminek már immáron a 14. száma fog egyébként megjelenni. Persze nyílt közösség, nyílt forráskód, nyílt rendszerek, szem előtt tartva ezt az alapelvet, ezt az újságot, ezt csak nyílt eszközökkel szerkesztik, ugye a képeket GIMP-el szerkesztik, a 3D-s képeket Blenderrel, a vektorgrafikus képeket az Inkscape-el, és a Scribus kiadvány szerkesztővel hozzák egyébként egy nagyon komoly kiadvány formátumra ezt a... Ezek szoftvernevek voltak? Ezek szoftvernevek. Nyílt forráskódú szerkesztőprogram. Így van, a Blender az például egy elég, hát azt lehet mondani, hogy talán már híres is. Mixer, magyarul, ezt így hívjuk, hogy mixer. Igen, ezt jelenti egyébként egy 3D-s renderelő és filmelőállító modellező szoftver, amivel egyébként filmeket is szoktak gyártani, sőt minden évben van egy verseny is, aminek talán most a, nem is tudom mi, most ez a Big Bunny, vagy nem tudom mi a legújabb film, amit éppen szponzoráltak. Na mindegy. Miről szól ez a magazin? Hát ugye rengeteg ideig van az embereknek. Ez egy teljesen... Fejleszgetik az Ubuntu-t, és még ott mellette ilyen százalakat írnak tele. Teljesen korrekt újság, ami gyakorlatilag úgy áll föl, hogy vannak benne hírek, érdekességek az elején, vannak benne cikksorozatok. Természetesen erről a világról... Miről az Ubuntu-ról? Nem csak az Ubuntu-ról, hanem például a szabad szoftverekről is, ami például az Ubuntu alatt fut. Tehát akit például érdekel, hogy hogy működik a GIMP, vagy az OpenOffice, vagy például egy Partition Magic program, az minden olvasgathat itt nagyon jó cikkeket, komoly cikksorozatok is vannak, és hát ami a legfontosabb, hogy vannak lelkes magyar emberek, akik fordítják ezt, itt meg kell említeni Királyvári Gábor nevét, aki elkezdte összekovácsolni a magyar fordítói csapatot, és szabad idejébe lefordítgatják ezeket a magazinokat. Most a legújabb 14-es verzió, az gyakorlatilag 4 nap múlva 18-án fog megjelenni. Magyarul, ahol ugye mi van az újságban, el lehet olvasni ugye a híreket, érdekességeket. Van egy, hát angolul egy kicsit ilyen hatásvadás cím, a Command & Conquer, ami egy elég híres játéknak a címe, és egyébként itt arról van szó, hogy a parancsort hogyan tudjuk a nagyon jól használni. Ami a Laufer Laci jót mosolyog, viszont ott leírták a dolog. Más nem nagyon tudunk használni, nem? Tehát a parancsort kell. De ilyenkor mindig egyébként számot adsz arról, hogy te életedben nem láttál ilyen rendszert, ugyanis ebből az újságban egyébként van a PC World-nek egy felmérés, az üzleti felhasználók közötti felmérés, amiben megszavazták a legjobb üzleti operációs rendszereket, és az első helyen a macOS áll, a másodikon a Linux, a harmadikon az XP, tehát itt ezt megint mocsárba dobbantottál, ahogy szoktál ebbe a műcsorba. És a... tehát mindegy, szóval nem akarlak tovább bekézni ezzel. Mert még te is kapsz a végén. Ja. Szóval ilyesmikről lehet olvasni ebben a magazinban. Tehát egyfajta ilyen mozgalmi újságnak is tekinthető? Nem mozgalmi, ez egy rendes újság. Ez egy rendes újság. És kis nyomtatják? Hát ha akarod, kinyomtathatod, ez a PDF formátumban jelenik meg. Le lehet tölteni, olvasgatni lehet gyakorlatilag. Egy-egy szám az 46 oldalas. Ki lehet számolni, hogy 14 szám már megjelent, és ezeknek a fordítása ugye folyamatban van. Nem csak mindig a legújabb számé, hanem visszafelé is lefordítják. Hol lehet előfizetni? Nem kell előfizetni. Mindjárt mondom, hogy hol lehet elérni. Ezt a fullcirclemagazin.org címen lehet elérni. Még az oldalszámra visszatérve, nem 64 oldalas? Inkább 64, mint 46, nem? Mert a megboldogult újságíró korunkból tudjuk, lehet, hogy 4-el kell osztani az oldalszámot. Az a papíros korszak. Az a papíros korszak. De ez egy ilyen PDF-nél is igaz, nem? Mert miért? Nem igaz? Lehet. Hán egyesben nyomtatod, akkor mindig. Parancsolban teljesen mindegy, hogy hány oldalas. Ja. Nézzük Néhány évvel ezelőtt, amikor bemutatták a mozikban a Mesterséges értelem, vagy röviden AI című filmet, Spielberg rendezte ugyebár ezt a filmet, akkor mint jól megbeszéltük, hogy a film weboldalán már lehetett használni egy beszélgető robotot. És ámultunk rajta, hogy beírunk valamit, mi a weboldalon, itt a stúdióban beírtunk, és válaszolt nekünk a beszélgető robot. Hát ez volt, nem tudom én, 6 éve vagy 7 éve, szóval ez tényleg döbbenetes volt. Aztán utána a következő állomás az volt, amikor egy hírt kaptunk arról, hogy Hitlerrel is lehet beszélgetni a weben, meg más történelmi személyiségekkel. Nagy dolog egy ilyen beszélgető robotot megvalósítani, Laufer László? Nagy. Köszönjük szépen. Angolul mondjuk egy kicsit könnyebb, mint magyarul, hiszen így a mondatelemzés, meg maga a válasz generálás egy kicsit egyszerűbben megoldható. De... Valancsorban pláne. Laufer Aci ezt különösen tudja, hiszen benne volt ilyen beszélgető robot megalkotásában. Az első beszélgető robot egyébként parancsoros volt. Így van, hát a beszélgető robot az parancsoros, hiszen megépeled neki, tehát nem... Hát nem, általában nem ismerik föl azt, amit mondasz. Szóval te benne voltál egy ilyen fejlesztésben. Így van. A Boborján robotnak a fejlesztéséről beszélünk. Az is ugyanígy válaszolgatott nekünk, ráadásul ugye Boborján stílusában. És híresség. Így van. Hát... Volt szabad ideje, Laci. Szerintem... Olyan, amilyen, de hát híres. Ezt munkaidőben csináltam részben. Hát, hogyha már ilyen nagyszerűen felvezetted ezt a témát... Rá is térnék a cikkemnek a tartalmára, ami a Virzóna nevezetű beszélgető robot site. Így van, tehát ez egy social site, hogy hívják ezt magyarul, már nem közösségi. Szok magyarul. Közösségi oldal, így van. Egy közösségi oldal, ahol mindenki ahol mindenki létrehozhatja a saját beszélgető robotját. És nagyon érdekes sztori indította el a fejlesztőt, hogy azon az úton, hogy kéne egy ilyet csinálni. Méghozzá az történt vele, hogy az egyik barátja, egyik jó barátja nagyon hirtelen szívroham következtében elhunyt. És nagyon szeretett vele beszélgetni, és egész egyszerűen arra gondolt, hogy kéne csinálni olyan beszélgető robotot, ami a barátja, hogy így tudjon vele beszélgetni. Szabad idejében. Elég félelmetes élmény lehet egy elhunyt baráttal beszélgetni. De a hölgy életéről is mesél, hogy egyetlen barátja volt, az is meghalt, és nem egy újabb barátot keres, hanem ér hozzá egy robotot, tehát ez is már egy érdekes hozzáállás. Hölgyekről egyáltalán nem volt szó ebben a történetben, tényleg ez egy igaz barátságról szól ez a sztori, és hát érdekes élmény, de ugyanakkor meg hát természetesen nyilván nehéz volt megírni ezt a robotot? Része. Az az érdekes, hogy nem csinálta meg végül, én direkt lecsekkoltam a leellenőriztem a szájton, és nem volt olyan nevű beszélgető robot, mint aminek a barátját hívták. Vagy ha volt, akkor nem rakta ki, hanem otthon beszélget vele egyedül. És tulajdonképpen arról van szó, hogy most így a poénkodásnak egy picit gátat szabjunk, hogy ez egy olyan fajta médium, egy olyan fajta eszköz egy beszélgető robot, hogy létrehozhatsz egy olyan interaktív valamit, ami ugye nem menüpontokba szedve mutat meg neked információkat, hanem ott van valami, amivel beszélgethetsz, ahogy azt a normális életben tennéd, és hogyha ez egy nagy Magyarországon is jelenlévő bútoráruház, aminek az árukészletéről beszélgethetsz, akkor az, de hogyha ez egy embernek az élete, akkor az. És, hogy lehet valakinek a gondolkodását úgy leképezni informatikai eszközökkel, hogy értse, megértse az én mondani valómat, és úgy válaszoljon, ahogy ő tőle el is várnánk. Nagyon érdekes megközelítést alkalmaztak a Virzónánál. Szerintem még így elég kiforratlan maga a technológia, tehát nem tartozik így az erős beszélgető robotok közé. Ők úgy hozzák létre a tudásbázisát, hogy egy ilyen virtuális naplót kell írni egyes szám első személyben az emberről, hiszen ők kifejezetten emberek, konkrét, lehetőleg létező személyeket szeretnének létrehozni. Ugye a Virzóna onnét jön, hogy virtuális persona, virtuális személyiség. Tehát a személy nevében egy kvázi blogot kell írni. Pontosan. Csomó információt bele kell írni, hogy mi történt vele, mit tud, nem tudom, mit gondol a világról, egyes... Így van, mik volt, milyen levelezése volt esetleg valakivel, így van, életrajzi adatokat, egyes szem első személyben is. Ezt ebből... mi nyelvészetben önmegfigyelési naplónak hívjuk, tehát ez egy régóta ismerős eljárás egyébként. Hát a terminus technicus pedig az ontológia adatbázis, tehát amikor igazságokat állítasz fel. És amikor kérdeznek valamire, akkor ebből az igazsághalmazból megfelelően, vagy hálózatból megfelelően kiválasztod az odaillőt. Az a célja ennek a cégnek, ami egy nagyon-nagyon érdekes megközelítés, hogyha össze sikerül majd így normális állapotba hozni ezt a motort, és összekapcsolod, akkor létre tudsz hozni a saját beszélgető robotodat. Összekapcsolod a blogjaiddal, a Facebook, meg a MySpace, meg a Viv azonosítóddal, és onnét legyűjti az adatokat, legyűjti azokat a megjegyzéseket, amik másoknak a valamihez fűztél, akkor tulajdonképpen téged kérdezhetnek úgy a te weboldalodon, hogy te nem vagy ott. Ez egyébként egy eléggé visszatérő téma a science fiction irodalomban is, hogyha most kapásból két filmsorozatot veszek elő, az egyik például a Babylon 5, ahol a Babylon űrállomás történetét úgy próbálták 50 évvel később elemezni, hogy a holografikusan leképezték az akkori parancsnokokat, és őket kérdezgették a helyzetről, stb. Illetve egy másik példa a Star Trek sorozat, a Voyager sorozat, ahol a holofedélzeten ugyebár a holodoki például rendszeresen beszélgetett más nagy orvosokkal, illetve a kapitánynőnek a kedvenc barátja Leonardo da Vinci volt, akivel komolyabb eszmecseréket futtatott. És én már akkor elgondolkoztam azon, hogy ezekben az a legnagyobb buktató, hogy hiába van nekünk rengeteg információnk, ismerhetjük a által alkalmazott szókincset, a nyelvtani fordulatait, például Borek kollégánknak remekül használt különböző szófordulatával elég hiteles beszélgető robotot lehetne, de magát a gondolkodás módját, az intellektust, azt nem lehet, pláne nem lehet visszamenőleg valakinek legenerálni. Tehát még ha van egy ember, aki, hogyha van egy nagyon szoros baráti társaság, aki 10 éve együtt van, és mindig és mindenhol, még azok sem, nem tudom, hogy le tudnának-e képezni egy olyan információs adatbázist a személyiségéről, a gondolkodás módjáról, hogy azt egy ilyen beszélő robot hitelesen tudja visszaadni. Ugye itt Tücsi olyanokra utalt, hogy mondjuk mind a kreativitás, tehát hogy valaki nagyon sajátosan ugye nem ugyanazt a választ adja mindenre, hanem valami nagyon sajátosan csavarja meg a dolgokat. Egyébként emberek változhatnak, tehát manapság ez különösen nálunk nem illik mondani, de tény, tehát az emberek változhatnak. Gondolatom most teljesen másképp, nem politika, hagyjám. Gondolatnak másképp dolgokra most, mint 5 évvel ezelőtt. Hát ez így van, de akkor miért várjuk el a beszélgető robottól azt, hogy ő tökéletes legyen, hogyha már maga az illető sem az. Igen, de akkor tulajdonképpen itt van a probléma, hogy föl kéne akkor vetni, hogy bocsánat, amikor azt várom el, hogy válaszoljon nekem Leonardo. Tehát, hogyha létrehoznak egy Leonardo beszélgető robotot, melyiket? A 70 éves öreg bölcsel akarok beszélni, vagy a 25 éves lázadó ifjúval, akit egyetlen dolog mozgatott, hogy megfaragja azt a 7,5 méter magas Dávid szobrot, amiért 10 éven keresztül pedálozott, hogy azt a hatalmas márvány többet őnek kiadják. Ezt a Michelangelo... Igen, igaza van, jó. De egyébként jó helyen járunk, mert történelmi robotok is vannak ott a listában. Így van, és tulajdonképpen az a legizgalmasabb projektje. Ez könnyű, mert már meghalt, tehát amit tudunk, azt tudhatjuk róla. Nem változik. Pontosan. Pont azért nem könnyű szerintem, mert fölteszem mondjuk Leonardonak egy olyan kérdés, hogy mi a vélemény az atomtenger altjárókról, akkor mit fog erre mondani? Tehát nyilván, hogy ilyen teljesen anakronisztikus kérdéseket teszel föl neki, akkor ezzel nem tud mit kezdeni. De ez nem a robot hibája. Jó, most nem tök mindegy, hogy miről szeretnék beszélgetni. De tulajdonképpen a robot hibája, mert egy olyan feladatot akarunk neki adni, amiről alkalmatlan. Tehát a robot hibája. Nem a robot hibája. Miért lenne a robot hibája? Hát, ha valaki olyan hülye, hogy egy 500 évvel ezelőtt élt embert megkérdez olyanról, amiről nem tud, az szerintem a kérdezőnek a hibája. De hogyha elmagyarázod neki, hogy ez micsoda, akkor elméletileg tudhat rá válaszolni. Hát igen. És akkor itt felveti a problémát, hogy tanuló. Tehát egy robotnak valószínűleg tanulni kell, és ha én beszélgetek vele, abból tanulni fog. Ergo, nekem, ha beszélgetek egy robottal, lesz egy saját Leonardom a végén, és valakinek meg lesz egy másik Leonardója, és ezeket össze is kéne ereszteni egymással. Közösségi szájtról volt szó, nem? Tehát akkor csak egy Leonardo lesz, aki tőled is tanul, meg mástól is. Nem? Egyébként tud tanulni ez a robot, de a tanulást azt úgy kell elképzelni, hogy tanítják, tehát hogy van a létrehozója, és akkor ez így visszanézi a logokat, és látja, hogy hát nem tudott vászolni az atomtenger alattjáróra. Na jó, beírom neki, hogy az atomtenger alattjáró ez meg az. Tudjátok, mi lenne egy érdekes kísérlet? Egy élő szeméről felállítani egy ilyen beszélgető robotot, majd azt a fickót ettől a robottól 10 évig elkülöníteni. És ahogy alakul az ő élete, ahogy alakul a robot, és 10 év után összehasonlítani. Igen, fölteni ugyanazokat a kérdéseket. És hogy reagálnának rá? Laci, mondj egy-két példát, hogy milyen történelmi személyiségekkel lehet beszélgetni. Barack Obama robot is van egyébként az oldalon, hiszen... Még nem történelmi elég. Még nem az. Hiszen ugye rengeteg beszédéhez van hozzáférésünk, rengeteg megnyilvánulásához, tehát nagyon könnyű tölteni azt a tudásbázist. Hát elsősorban az amerikai történelmnek az alakjai vannak jelen. Tolstoj. Jelesül. Hiszen az oldal egyik célja az az, hogy kiírtak most egy versenyt amerikai középiskolásoknak, hogy amerikai történelem, hogy nem amerikai, hanem a világ történelem különböző személyiségeit hozzák létre, és aki a legjobb... Nehezen halad, gondolom. Hát csupa amerikai van benne. Mondd végig, aki a legjobb. Aki a legjobb robotot létrehozza, aki egyrészt tárgyi tudásban sok mindenre tud válaszolni, kreatívak a válaszai, meg ugye jól vannak megfogalmazva maguk a mondatok, az nyer egy... De vagy hogy fogják megítélni, hogy jól utánozza-e, nem tudom én, Washingtonnak a... Hát gondolom kérdezgeti. Stílusát. Kérdezgetni fogják. Erről nincsen komolyabb leírás, csak így a pontozásnak bizonyos menetei vannak ott részletezve. Egyébként szerintem ez egy nagyon jó módja a történelem tanításnak, hiszen nem az van, hogy egy általunk kiválasztott tudás csomagot nyomunk a diák felé, hogy ezt olvasd meg és tanuld meg, hanem ő tudja felfedezni egy ilyen nagyon természetes interaktív módon azt, hogy mit csinál Thomas Jefferson, mondjuk. Érzelmeket lehet beletáplálni a robotba? Tehát, hogy bizonyos kérdésekre indulatosan válaszoljon? Hát ugye úgy lehet beletáplálni, hogyha egy indulatos választ táplálunk bele, akkor indulatosan fog válaszolni, de... A reakció nem mindegy, hogy válaszol rá. Tehát lehet egy indulatos kérdése viszonylag nyugodt politikus választ adni, mint egyébként fölkapja a vizet és elkezd kiabálni, vagy nem tudom, vagy nagyon erős kifejezéseket használni. Szóval ezeknek a robotoknak a beszélgetés motorja, az dialógus motorja, az viszonylag egyszerű, tehát ugye teljesen más elvet követ, tehát itt nem követi azt, hogy mi történt a beszélgetésben korábban, mik a beszélőnek a szándékai, amiket esetleg korábbi mondatokból ki lehet így úgy szűrni, ezek ugye nagyon bonyolult dolgok, ők ezzel egyáltalán nem foglalkoztak, ők inkább tényleg a személynek a mondatait, az egyes szám első személyű megnyilvánulásait akarják valahogyan megmutatni. Hol lehet elérni ezeket a robotokat? virzona.com. Köszönöm szépen, eddig tartott a netidők, a honlapunkat továbbra is a www.netidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételénket pedig a PC World magazin CD, illetve DVD mellékletén MP3 formátumban újra hallgathatják. Szilágyi Árpádot és a netidők asztaltárságát hallották, viszont hallásra.